เราก็มีทั้งดีเราก็มีทั้งชั่วคนอื่นก็เหมือนกับเราในโลกนี้ไม่มีใครจะดีสมบูรณ์หมดครบถ้วนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปร่างภายนอกหรือจิตใจภายในจะไปหาอะไรให้มันดีถูกใจเราหมดในโลกนี้จิตใจมันจะค่อยๆละเอียดลงไปจะอยู่กับคนอย่างไรก็ได้พร้อมที่จะให้อภัยแก่ใครทุกๆคนได้การเป็นอยู่ร่วมกันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่กันมากแค่ไหนการไปอยู่ร่วมกันจะประกอบไปด้วยเมตตาปานีไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตาปานีหวังดีต่อกันถ้าจิตมันเจริญด้วยโยนิโสมนสิการตัวนี้ละเอียดปัจจัยภายในนี้ละเอียดมากถึงขนาดว่าสังคมภายนอกไม่สามารถครอบงำถ้าคุณงามความดีมันเกิดขึ้นสติปัญญาเกิดขึ้นจะอยู่ในสังคมก็ไม่ครอบงำไม่ขัดขวางผู้อื่นเขาจะไม่ทำอย่างเราก็ไม่สามารถขัดขวางเราให้เราเข้าถึงธรรมนี้ไม่มีใครขัดขวางเพราะจิตนี่มันจะชำระแหกแผงด้วยโยนิโสมนสิการอันนี้นอกจากนั้นยังจะเป็นประโยชน์กลับคืนมาครอบงำคนอื่นให้คนอื่นดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้น2อันนี้เป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดสมาธิทิฏฐิ1กัลยาณมิตรมีหมู่ดีคณะดีเพื่อนดีครูบาอาจารย์ผู้แนะนำพร่ำสอนบุคคลหมู่คณะแวดล้อมมีแต่เกื้อกูลเอื้ออำนวยต่อการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามแม้เราเองก็เหมือนกันเป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อนอันนี้ก็จะเกิดความเข้าใจทำไปความเข้าใจเกิดขึ้นจากการกระทำโอ้ที่พาทำอย่างนี้บางทีเราอาจจะมีความสงสัยว่ามันจะมีประโยชน์อะไรมานั่งหลับหูหลับตามานั่งทรมานตนเองก็มันจะมีประโยชน์อะไรตัวนี้ยังไม่เกิดสมาธิทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดอยู่แต่อาศัยหมู่คณะกัลยาณมิตรพาทำไม่อยากทำก็ทำไม่อยากตื่นก็ตื่นไม่อยากลุกก็ลุกระบบระเบียบกฎเกณฑ์ที่วางไว้ให้ประพฤติปฏิบัติร่วมกันแม้ยังไม่เข้าใจแต่ก็ทำเพราะกัลยาณมิตรคนอื่นเขาทำเมื่อทำไปมันจะเกิดความเข้าใจโอ้มันเป็นอย่างนี้เองกฎเกณฑ์อันนี้เพื่ออันนี้เหตุอันนี้เพื่อผลอันนี้มันเกิดขึ้นเองงานมันสอนเองทำไปแล้วมันสอนเองสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะเข้าใจได้ด้วยการกระทำเพราะเหตุนั้นกฎเกณฑ์ก็ดีหลักการต่างๆที่ตั้งไว้ในแง่มุมแห่งการประพฤติปฏิบัติเหล่านี้มันจะเกิดความพอดีเมื่อเราทำไปด้วยกันท่านจึงมีคำหนึ่งว่าศีลสามัญญาตาการไปอยู่ร่วมกันหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเนมเป็นอุบาสกอุบาสิกาเรามีกฎเกณฑ์ร่วมกันอย่างนี้เราจะตื่นมาอย่างนี้รวมกันอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วมีหลักการอย่างนี้อย่างนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจแต่เรากระทำตามเพราะหมู่เพราะคณะพาทำตรงนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าศาลานิยธรรมเข้าไปตั้งจิตประกอบไปด้วยเมตตาในการกระทำทางกายในการพูดในแนวแห่งความคิดประกอบไปด้วยมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมอันพร้อมไปด้วยเมตตาธรรมในหมู่ในคณะตัวนี้พอจะมองออกแต่พอมาถึงข้อที่4ท่านว่าสาธารณโภคีบริโภคร่วมกันมีอะไรเอามารวมกันเวลาเราตักอาหารตักอะไรคิดเฉลี่ยหมู่คณะอยู่ข้างหลังจะพอไหมตักแค่นี้ถ้าเราเอามากกว่าคนอื่นเขาจะพอไหมสาธารณโภคีบริโภคร่วมกันเพื่อจะได้เห็นอกเห็นใจจะเกิดความเมตตาปานีตัวนี้จะหล่อเลี้ยงเมตตาทางกายทางวาจาทางใจเมื่อทำตัวนี้มันจะส่งไปเป็นปุ๋ยให้เกิดความเมตตานั้นอีกทีนึงเมตตาแล้วนั้นก็จะส่งมาสู่ตัวนี้มันโยงทีนี้มาถึงตัวที่5ศีลสามัญญาตาสามัญญาตาแปลว่าสมะแปลว่าสม่ำเสมออัญญะอื่นผู้อื่นตาแปลว่าความสามัญญาตาศีลสามัญญาตามีการประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตั้งไว้ในสม่ำเสมอกับคนอื่นเมื่อเราเสมอคนอื่นคนอื่นเสมอเราการที่จะมาขัดแย้งกันมันก็ไม่มี เมื่อเรายังไม่เข้าใจแต่ว่าเราปฏิบัติไปให้มันเกิดสามัญญตาในที่สุดมันก็จะเห็นผลออกมาโอ้มันมีคุณมีค่าอย่างนี้เองนะท่านจึงพาเราทำอย่างนี้นี่สัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกต้องจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติพร้อมกับหมู่กับคณะต่อมาอีกทิฏฐิสามัญญตาวางใจในหลักการหลักการที่ตั้งไว้กฎเกณฑ์ตั้งไว้ทำวินัยอย่างนี้หลักการอย่างนี้อย่างนี้แม้ว่าเราอาจจะมีความเห็นเลยเถิดไปนู้นหรือหย่อนกว่าแต่ตรงกลางนี้เพื่อนผงเขาปฏิบัติตรงนี้วางใจตรงนี้เราวางใจเรามีความสม่ำเสมอทางหลักการกฎเกณฑ์อันนี้และก็กระทำไปตามกฎเกณฑ์ด้วยหลักการก็เลยเกิดความเสมอสองอันทั้งแนวคิดและความเป็นอยู่การปฏิบัติเมื่อทำไปแล้วมันก็เลยสอดประสานรวบยอดเข้าหากันก็เลยเข้าใจลึกลงไปในจิตในใจของตนเองโอ้กฎเกณฑ์อันนี้หลักการอันนี้นำมาสู่ผลอย่างนี้จึงมีความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างพี่อย่างน้องอย่างพระดอนภาพบางสิ่งบางอย่างนี่ไม่สามารถอธิบายด้วยคำพูดแต่สามารถกระทำแล้วเข้าใจด้วยการกระทำอันนี้จึงสำคัญกัลยาณมิตรนี้เป็นสิ่งที่สำคัญพอสมควรที่นี่ลึกไปกว่านั้นก็คือปัจจัยภายในการเป็นผู้มีโยนิโสมนสิการคือคิดเป็นทำอย่างไรจะคิดแล้วให้มันเป็นประโยชน์ทุกคนในคิดทางนั้นน่ะมีความคิดทางนั้นแต่คิดอย่างไรจะเอาความคิดเนี่ยให้มันเกิดผลให้มันเกิดประโยชน์ให้มันเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาท่านจัดความคิดไว้4แนวคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดมีเหตุมีผลคิดปลุกเร้ากุศลธรรมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแนวคิดมันคิดมาตลอดแต่เราจะจับมันยัดใส่4อันเนี่ยเพราะนั้นก่อนที่มันจะคิดอะไรขึ้นมามันคิดสเปะสปะขึ้นมาเราปล่อยให้มันคิดแต่เราจะมานั่งดูมันคิดนั่นแหละสะกอดดูไปโดยยิ่งนั่งไปมันก็ยิ่งคิดไปคิดไปเราก็ดูลมหายใจเราไปดูมันเข้าดูมันออกดูมันเข้ามันออกไม่ทิ้งลมหายใจนะไม่ใช่ไปหลงไปกับความคิดมันคิดนี่ให้มันคิดไปเราไม่ต่อต้านเราไม่สนับสนุนแต่เรามีหลักไม่เซไม่สุดเราเกาะสติไว้กับลมหายใจเข้าหายใจออกความคิดนั้นมันเป็นเรื่องอยู่ดอกจบเรื่องนี้มึงคิดเรื่องใหม่จบเรื่องนี้มึงคิดแต่พอเรารู้มันหยุดมันคิดอีกเราก็รู้อีกมันคิดอีกเราก็รู้อีกนั่งนะเข้าเราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นพอเรารู้มันดับมันเกิดอีกเรารู้มันก็ดับก็จะเห็นมันเกิดก็จะเห็นมันดับก็จะเห็นมันเกิดก็จะเห็นมันดับอย่างนี้เราก็ดูมันให้ละเอียดก็เห็นว่ามันมาจากไหนแนวความคิดมันมาจากไหนบางทีมันมาจากอดีตเรียกว่าสัญญาบางทีมันมาจากความพอใจไม่พอใจที่เสพเสวยอารมณ์เรียกว่าเวทนาบางทีมันเกิดขึ้นจากความเคยชินเรียกว่าวิตกสิ่งเหล่านี้มาปรุงกันแต่งจะไปข้างหน้าเป็นเรื่องราวของสังขารเราเอาความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นโยนิโสมนสิการดูมันไปแนวความคิดบางทีมันคิดดีมากๆเลยจนอยากจะเอากระดาษมาจดไว้ไม่เคยคิดอย่างนี้มันก็คิดนั่นมันเกิดขึ้นจากการนั่งดูมันคือแทนที่เราจะไปกับมันเรายังไม่ไปเรานั่งดูมันเพราะเหตุนั้นการที่มานั่งสมาธิกันนานๆนั้นไม่ใช่นั่งทิ้งนั่งขว้างมันนั่งหัดคิดให้มันเป็นแปลว่าคิดถูกวิธีอุปายมนสิการภาษาบาลีเขาว่าอย่างนี้คิดถูกวิธีคิดมีอุบายอันนี้เหตุอันนี้ไปสู่ผลอันนี้ผลอันนี้มาจากเหตุอันนี้คิดมีระเบียบคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบกาลณมนสิการคิดมีระเบียบคิดเป็นทางเป็นแนวเมื่อจิตมันเริ่มสงบมันเกิดแนวคิดเรื่องนี้มันจะดีลองส่องมันลงไปสิส่องมันจะเป็นแนวไปเป็นแถวตัวนี้โยงใหญ่กับตัวนู้นตรงนู้นสอบค้นถึงต้นเขาสืบสาวเหตุผลตลอดสายแยกแยะวิเคราะห์วิจัยในที่สุดก็ถึงบทสรุปอย่างนี้ก็เรียกว่าคิดมีระเบียบคิดมีเหตุมีผลคิดปลุกเร้าการกุศลอุปาทมนสิการคิดปลุกเร้าการกุศลบางทีดีๆพอเราตื่นขึ้นมันก็คิดพร้อมกับที่เราตื่นมันจะคิดขี้เกียจมันจะคิดขยันเราก็คิดให้มันปลุกเราเออนอนอยู่ตรงนี้แหละนะนอนคอยตายความตายกำลังตามไล่ต้อน นอนท่าตายนั่งท่าตายทำไมไม่รีบไปทำความเพียรเล่าบางทีก็เอาคนอื่นมาเป็นตัวอย่างปลุกเราโอ้พ่อใหญ่แม่ใหญ่แก่ๆเท่าเท่ากระดูกกระเดี่ยวหลังขดหลังงอเลี้ยงลูกเต็มบ้านเลี้ยงหลานเต็มเมืองตีละครั้งแล้วพ่อใหญ่แม่ใหญ่แก่ๆเท่าเท่าลุกไปทำความเพียรได้เรานี้เนาะยังหนุ่มยังแน่นเนื้อหนังเต่งตึงกำลังวังชาแข็งแรงทำไมเนาะจึงอ่อนแอกว่าผู้เฒ่าผู้แก่เหล่านั้นคิดปลุกเราความแก้วกล้าคิดปลุกเรากุศลธรรมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นอย่างนี้มันได้ทั้งนั้นไปนั่งถ่ายอุจจาระอยู่ในส้วมคิดให้มันเป็นประโยชน์แก่ธรรมก็ได้นั่งถ่ายออกมาคิดไปเห็นหน้าผู้หญิงสาวๆสวยๆมันนั่งถ่ายอย่างนี้เป็นยังไงน่ารักไหมคิดไปสิอย่างนี้เรียกว่าอุปาทมนสิการคิดปลุกเร้ากุศลธรรมความฉลาดดีงามให้เกิดขึ้นอันนี้จะก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิอีกประการสัมมาทิฏฐิสมาทานังสัพพทุกขังอุปัจจคงเมื่อสมาทานถือเอาสัมมาทิฏฐิถึงพร้อมแล้วก็จะพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้คุณงามความดีทั้งหลายจะเจริญงอกงามขึ้นในขบวนการอริยมรรคอันเป็นตัวปฏิบัติสู่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์จะเริ่มตรงที่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะนี่จะขยายตัวไปสู่ความทุกข์เห็นความทุกข์ในชีวิตที่เกิดตายในวัฏสงสารดังที่ท่านกล่าวในนั้นความทุกข์ชาติปิทุกขาชราปิทุกขาเกิดนี้เองเป็นบอกเป็นที่ตั้งลงแห่งความทุกข์แห่งชีวิตในวัฏสงสารสุดท้ายในธรรมจักรก็มาเจาะว่าอายะมันติมาชาตินัตถิธานิปุณปุนังการเกิดอีกไม่มีแก่เราการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายการเกิดใหม่ไม่มีอีกเดี๋ยวนี้มันยังอยากเกิดทำดีไปอยากจะเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์อยากจะเกิดเป็นเพราะว่ามันยังไม่ส่องลงไปทางนั้นจิตจะต้องละเอียดไปกว่านั้นอีกทำยังไงจะละเอียดก็ต้องเพิ่มสมาธิเพิ่มสติเพิ่มสัมปชัญญะฝึกเล็งชาวพวกเขาทำลูกหน้าลูกศรเนี่ยเขาเอามันเล็งเขาเอาเผาไฟแล้วเขาเล็งเขาหลับตาหนึ่งลืมตาหนึ่งเล็งแล้วก็เบ็ดดักตรงไหนมันคดมันงอเราเล็งสติเราอย่างนั้นนะเล็งลงไปในจิตในอารมณ์หายใจเข้าเล็งสติเล็งความรู้สึกใส่มันจนความคิดนี่มันละลายไปกับลมหายใจก็ได้มันมีหลายอย่างนะลองดูนะถ้าผู้ใดคิดเก่งๆลองดูนะถ้าต้องการความสงบลองเล็งสติเหมือนเขาเล็งลูกศรเหมือนเขาเล็งลูกหน้าเขาดัดทั้งเล็งความรู้สึกลงไปในลมหายใจเข้าหายใจออกจนไม่มีอะไรแทรกแสงได้ละเอียดแล้วลึกลงไปจนสดค่อยๆผ่อนออกมาดูอย่าให้อะไรแทรกมันเลยเล็งออกไปอย่างนี้ถ้าวินี่นานๆเข้ามันก็ค่อยสงบลงสงบลงสงบลงความสงบอันเกิดขึ้นจากจิตที่ระงับกายระงับเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามควรจะให้เข้าถึงและก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเหลือวิสัยถ้าเข้าถึงตัวนี้แม้จะยังไม่เป็นพระอริยเจ้าก็จะดูดดื่มซึมซาบเมื่อมันหายไปก็เสียดายและจะทำให้เราอยากทำอีกความสุขที่จิตมันละเอียดลงไปสู่สมาธิรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกาที่พาโวขึ้นมาเนี่ยอาศัยจากมั่งๆเนี่ยล้อมลงล้อมลงล้อมลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงที่ว่าเอกคตาเอกะแปลว่าอันเดียวอันหนึ่งอัคคะเลิศไปสู่ความเป็นเลิศอันเดียวมันจะละเอียดเริ่มละเอียดลงปุ๊บมีตัวเดียวโผล่ขึ้นมามีอาการรู้ชุ่ยๆอยู่เช่นนั้นอย่างเดียวพอออกมาแล้วก็ไม่หอยหิวหาอารมณ์ใดจะมีความสุขดื่มดำล้ำหรือคิดเรื่องดีก็จะดีไม่มีอะไรที่จะเราจะทำไม่ได้ถ้ามันจะดีคิดถึงบุญถึงคุณอะไรมันละเอียดไปหมดเลยบุญคุณพ่อแม่นี่พอน้ำตาหลั่งน้ำตาไหลบุญคุณของครูบาอาจารย์หลังจากนั้นก็ซาบซึ้งถึงการกระทำหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เราทำเพียงแค่นี้ได้เห็นได้ซึมซาบขนาดนี้ถ้าเราทำมากกว่านี้มันจะไม่เห็นอีกหรือที่มันละเอียดลึกซึ้งกว่านี้มันจะดูดจะดึงเป็นปุ๋ยเลยทีนี้ไม่ขี้เกียจขยันมากอยากทำมาไม่ได้ลงทุนด้วยเงินด้วยทอง ลงทุนแต่เพียงเวลาแล้วเวลาก็มีสำหรับเรามันก็เลยเป็นสิ่งที่โชคดีสำหรับพวกเราในยุคนี้ยุคที่โลกไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่นะถ้าออกไปภายนอกก็ไม่มีสิ่งที่จะเอื้ออำนวยให้เรามีแต่สิ่งที่จะกระชากลากจูงจิตใจของเราออกไปการเจริญสมาธิภาวนาอันประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะไม่ให้มันขาดตอนเป็นสิ่งที่ไม่หนักหนาสาหดเป็นสิ่งที่ไม่ยากเย็นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายใดคือไม่ใช่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่ยากไม่ใช่หนักหนาสาหดแต่มันเป็นเรื่องละเอียดทำได้ตลอดผมอยากจะฝากตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยว่าหัดทำแบบง่ายๆทุกคนก็ให้หัดทำแบบง่ายๆเวลานอนนอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกจนมันหลับจนมันหลับมันจะเกิดอะไรก็ตามขี้เกียจก็ขอให้ดูขยันก็ขอให้ดูมันไปพอมันตื่นขึ้นปวดท้องเยี่ยวกลางคืนหรือมันตื่นอะไรขึ้นมาให้รีบคืนมาสู่ลมหายใจซะก่อนเอาสติขึ้นมาใส่ลมหายใจซะก่อนจะลุกเดินไปห้องน้ำห้องท่าก็ดูมันไปผมทำอย่างนี้ตั้งแต่ผมเป็นคารวะทำอย่างนี้ขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำต่อมามันจะติดมันจะติดเหมือนติดหมากติดบุหรี่ติดเหล้าติดยาเป็นยาเสพติดของเราจิตที่มันเคยกระจัดกระจายไปกับอารมณ์ในโลกเนี่ยมันจะมีที่เกาะมันจะอยู่ตรงนี้มันจะติดกันพอมันติดกันเราเกือบจะไม่ได้ทำอะไรมันทำเองมันแม้จะฝันไปกลางคืนหลับฝันไปตัวเองฝันไปก็ดูลมหายใจไปในฝันพอเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมันก็ดูลมหายใจการมีสติอยู่ในลมหายใจเพื่อมันติดต่อกันแล้วมันจะเห็นอารมณ์เวลาเราโกรธขึ้นมาลมหายใจมันจะเป็นอย่างหนึ่งให้เรารู้ว่าโอ้ผิดปกติเวลามีความกำหนัดขึ้นมาลมหายใจเป็นอย่างหนึ่งเวลามีความกลัวสมมติเราอยู่คนเดียวกลัวผีขึ้นมาเนี่ยมีอะไรทำให้หน้ากลัวขึ้นมาเนี่ยขนลุกขึ้นมาเนี่ยลมหายใจมันผิดปกติถ้าเรามีสติจับลมหายใจไว้ได้ติดแล้วเนี่ยเราจะรู้อู้ลมหายใจผิดปกติพอเรามากลับคืนมาทำลมหายใจปกติความกลัวก็หายไปอารมณ์ความกำหนัดความกลัวมันก็หายไปถ้าทำให้ลมมันเป็นปกติเวลาเราใจดีเวลาเราใจสงบลมหายใจเรามันปกติมันราบเรียบสบายสบายเราพยายามติดมันไว้ซะก่อนแล้วก็จัดการกับมันให้ดีๆพระพุทธเจ้าท่านสอนมากในพระไตรปิฎกนะเรื่องการดูลมหายใจเนี่ยล้นเหลือเฟือตั้งแต่พระไตรปิฎกเล่มที่1ไปเลยก็พบหลักถ้าอยากจะเห็นคุณภาพดูลมหายใจดีตรงไหนที่มันน่ากลัวแล้วลองไปดูคนที่น่ากลัวคนที่กลัวเก่งๆย่านเก่งๆนะแล้วคุณดูลมหายใจคนไปเถอะดูให้มันพอดีนะเดี๋ยวนี้มันไม่กลัวนี่มันเป็นอย่างไรมันสบายสบายแล้วคุณก็ดูไว้ในลักษณะนี้จะเกิดอะไรขึ้นให้จัดการกับลมเหมือนมันอยู่ในลักษณะธรรมดาอารมณ์ความหวาดกลัวอารมณ์เหล่านั้นก็จะเป็นปกติทันทีเพราะนั้นอย่ามองข้ามนะครูบาอาจารย์รุ่นหลังท่านเห็นว่าพูดอย่างนี้มันไม่ขลังมันไม่ศักดิ์สิทธิ์คนทั้งหลายไม่อยากทำท่านก็บอกว่าให้ว่าพุทโธนะหายใจเข้าว่าพูดหายใจออกว่าโทนะยุบนะพองนะความจริงนั้นไม่ได้ว่าอะไรแต่ท่านอยากจะให้พวกเราทั้งหลายถือว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นคาถาอาคมก็ให้พูดให้โทก็ว่าเถอะพูดโทก็ว่าเถอะให้มันมั่นใจให้มันอบอุ่นใจกลัวผีมาก็หายใจเข้าว่าพูดหายใจออกว่าโทพูดโทพูดโทนี่ถ้ายังไม่ปีกกล้าขาแข็งถ้าไม่มั่นใจว่าดูลมหายใจแล้วมันจะหยดดาบก็เอาพุทโธมาเป็นหลักเสียแต่ถ้าฉลาดละเอียดแล้วก็ควบคุมลมให้ปกติผู้ใดพูดให้โกรธขึ้นมาเราเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมารีบดูลมหายใจให้เนี่ยมันผิดปกติควบคุมลมอย่าให้มันยาวอย่าให้มันสั้นอย่าให้มันกระโชกกระชากมันปกติเหมือนไม่เกิดอะไรอารมณ์ก็อยู่ในสภาพปกติทันทีลมหายใจนี่จึงละเอียดเวทนาทุกอย่างพระพุทธเจ้าเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ดูลมหายใจให้ดีเวลาเราเจ็บปวดเวลาเราไข้หรือถูกสัตว์ที่มีพิษกัดถ้าเราดูลมหายใจให้เป็นเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นพิษนั้นก็จะรีบระงับลงมีต่อมาตอด มีแตนมาตอดมีสัตว์มีพิษมาตอดเจ็บๆเราดูลมหายใจสิลมหายใจเรามันจะผิดปกติมันอยากจะให้หายแต่เราทำให้ลมหายใจเป็นปกติไม่สนใจกับตัวเจ็บเสียมาสนใจกับตัวนี้ให้มันพอดีพอดีความเจ็บก็ลดลงดูให้ดีๆท่านบอกว่าผู้ใดดูลมหายใจอานาปานสติจะรู้แม้กระทั่งตายชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยมีติปชานติเสวยเวทนาเป็นที่สุดแห่งชีวิตคือดูไปจนถึงที่สุดชีวิตถึงที่สุดตายปชานติทราบชัดว่าเวทนานี้ถึงที่สุดแห่งชีวิตเรียกว่าถ้ามีสติอยู่ในลมหายใจเนี่ยมีสติตลอดถึงเวลาตายจะตายอย่างสง่าผ่าเผยตายอย่างรู้เท่าทันบางทีเป็นพระอรหันต์ในขณะที่สิ้นใจตายพร้อมกันเลยเป็นทางที่ลัดดีมากบางคนทำความเพียรอานาปานสติเนี่ยล้มลุกคุกคานไม่ได้ก้าวหน้าอะไรแต่จิตมันติดลมหายใจอยู่ตลอดเวลาตายอานิสงส์ของมันคือจะได้ชมอรหัตผลเมื่อก่อนจะสิ้นใจตายหรือในขณะสิ้นใจพอดีกันหรือถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็จะถึงอนาคามีเพราะเวลาเราจะตายถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดูอยู่มันจะไม่เอาอะไรมันจะไม่เอาอนาคตมันจะไม่เอาอดีตมันจะไม่เอารักเอาชังไหนๆก็จะตายแม้แต่ลมหายใจเข้าออกก็เอาไม่อยู่แล้วมันมีแต่จะจาโคกเมื่อกี้เราสวดจาโคสลัดทิ้งปฏินิสคาสลัดคืนมุตติเป็นการปล่อยอานาระโยคไม่มีที่ตั้งอยู่อาศัยของตัณหานั้นจิตไม่มีที่ตั้งอยู่แห่งตัณหาจึงเรียกว่าทุกขังนิโรโธอริยสัจจังนี้คืออริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความจริงนิโรธะนั้นมันไม่ได้หมายว่าดับมันหมายว่าไม่มีที่ตั้งอยู่ได้นิเป็นอภาวะธาตุแปลว่าไม่มีโรธะแปลว่าขอบเขตเขื่อนที่กั้นนิโรธะไม่มีอะไรกั้นเอาทุกข์ไว้นั่นเมื่อเวลาเราจะตายถ้าเราดูมันอยู่เดี๋ยวนี้จนเวลาจะตายเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะมาขังจะเอาอะไรแม้แต่ลมหายใจที่เข้าออกก็เอาไม่อยู่แล้วมันก็เลยสลัดสลัดก็ดูกันไปจนตายจึงมีอานิสงส์ของอานาปานสตินี่ว่าผู้ใดเจริญอานาปานสติก็ทำให้มากเจริญให้มากจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในชีวิตนี้หรือมิฉะนั้นก็จะได้เข้าถึงอรหัตผลเมื่อพร้อมกับการสิ้นชีวิตหรือต่ำลงกว่านั้นเป็นอนาคามี5ประการเพราะนั้นอย่าดูถูกอย่าดูแคลนในสิ่งที่มันง่ายๆเนี่ยไม่ต้องว่าอะไรดูให้มันติดนะให้มันติดก่อนจะนอนนี่ผมว่าคนหนุ่มสติเร็วกว่าผู้เฒ่าสติมันแล่นเร็วกว่าเวลาจะนอนนี่นะลองดูซิว่าพรรษาเนี่ยใครจะเห็นอาการหลับกับอาการตื่นที่มันแยกหลุดออกจากกันบางคนอาจจะเร็วเวลานอนเอามือพาดลงให้มันเป็นระเบียบง่ายๆให้ปอดเป็นอิสระไม่มีอาการเบียดคันและจ้องให้ลึกหายใจเข้าหายใจออกจ้องให้ลึกที่เรียกว่าสาธุกังมนสิการังอัสสาสะปัสสาสังกระทำไว้ให้ดีๆซึ่งลมหายใจเข้าหายใจออกจ้องเวลาจะหลับทุกคืนนั่นแหละมันจะหลับเวลาไหนถ้าไม่เห็นแล้วไปวันใหม่เอาอีกทุกครั้งที่นอนเอาอีกจ้องอีกก็อาจจะมีวันหนึ่งที่เราจะเห็นว่าอาการหลับที่มันหลุดวูบออกไปจากตื่นเป็นอย่างไรหรืออาการหลับที่มันกำลังเคลิ้มกำลังจะหลุดออกไปแล้วขันการทำงานของจิตภายในกระเพื่อมแล้วมันจะมีอาการหลุดเป็นคนสองคนออกไปคนหนึ่งนอนอยู่แล้วเห็นอีกตนเองอีกคนหนึ่งเดินออกไปแล้วก็จะเกิดความตื่นเต้นหน้าหวาดกลัวแล้วมันก็จะกลับคืนมาแล้ววันหลังก็จะอยากลองอีกก็จะฝึกไปอีกต่อไปมันก็จะฉลาดเที่ยวเล่นเป็นการเที่ยวเล่นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเห็นมันดับมันหลุดออกไปจากตื่นไปสู่การหลับเนี่ยเห็นมันหลุดชัดบ่อยๆเข้าจะเกิดความแกล้วกล้ามากว่าเมื่อกูตายมันจะบอกได้เลยว่ากูจะดูมันอย่างนี้เหมือนเวลากูหลับกูจะเห็นเพราะตายนี่นะเราไม่เคยตายแต่หลับเนี่ย เราหลับอยู่ทุกคืนแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันหลับเวลาไหนถ้ารู้เวลามันหลับได้ชัดเจนมันจะรู้ได้เลยว่าเวลาตายนี่คงไม่แปลกกันมากนักกับอาการหลับก่อนที่มันจะหลับมันหลุดเข้าไปจากตื่นหลุดเข้าไปหาหลับมันจะไม่แปลกกันตรงนี้มันจะแก้วกล้าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาอะไรเนี่ยจะไม่สนใจเรื่องหมอเรื่องโรงพยาบาลมันจะคิดว่าเป็นโอกาสดีใครมาเมื่อไหร่มวนบาดนี้อย่ามาใกล้มันจะบอกอย่างนั้นหมอเมื่ออะไรมันไม่อย่างไปมันจะตั้งท่าดูเพลินซ้ำฉลาดจากความเจ็บความตายเหล่านี้มันไปได้ไกลนะเพราะเหตุนั้นนี่เป็นการศึกษาทางสายกลางที่ว่านี้คือเรื่องอริยมรรคมีองค์8คือความเข้าใจอย่างถูกต้องจึงบอกว่าอายะเมวะทิคะเวมัชฌิมาปฏิปทาอริโยอถังคิโกมัคโขมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้แหละคือความเข้าใจอย่างถูกต้องเมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องนี้มันจะเป็นเครื่องรางของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วิเศษที่สุดเลยเทวดามารพรหมที่ไหนเราไม่ได้หวังพึ่งทั้งนั้นไม่ได้อ้อนวอนใครทั้งนั้นแต่จะจัดการกับปัญหาชีวิตด้วยการกระทำของเราเองเดี๋ยวนี้สังคมของเรากำลังหลงทางกันใหญ่หลวงตามเส้นสวงบวงบนการกราบไหว้บูชาอิทธิฤทธิ์ปฏิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกที่เพ้อฝันฝากอนาคตไว้กับสิ่งเหล่านั้นจนไม่จัดการกับปัจจุบันสังคมไทยกำลังระบาดด้วยสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นเครื่องบอกว่าเขาไม่รู้จักทางสายกลางนั้นเป็นเครื่องบอกว่าเขามีมิจฉาทิฏฐิเต็มตัวด้วยเหตุนี้ทำอย่างไรเราจะทำให้สัมมาทิฏฐิทำให้อริยมรรคนี้เจริญขึ้นเมื่อจัดการกับสังคมอะไรเราทำให้ไม่ได้มากเราต้องทำกับตัวเราจัดการชีวิตเราด้วยมือเราสองข้างให้มันเข้าใจชัดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะลี้ลับอะไรพระพุทธเจ้าสอนละเอียดมากเลยจึงขอฝากเราทั้งหลายในธรรมจักรปวัตตนสูตรมันสรุปรวบยอดลงตรงนี้เองตรงที่ความทุกข์และความดับทุกข์ตรงที่อริยมรรคมีองค์8ที่จะนำไปสู่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้เองสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นทุกเวลานาทีมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตรงนี้แหละแม้จะหลับจะนอนก็ดูมันอยู่ตรงนี้อย่าทอดจะทิ้งเวลานอนของเราก็เป็นเวลาที่มีค่าเป็นเวลาที่เจริญภาวนาเวลาตื่นขึ้นมาก็เอากันเลยอยู่อย่างนี้ตั้งใจเถิดผมว่าพวกเรามีบุญนะมีบุญมิฉะนั้นไม่มีใครบวชเพราะการบวชเป็นสิ่งที่ทำยากโลกปัจจุบันนี้ไม่เอื้ออำนวยให้คนอยากบวชแม้แต่คนแก่ก็ยังไม่อยากบวชแล้วแต่นี้เพราะคนแก่เขาไม่ได้มองเห็นภายในวัฏสงสารก็หลงเพลิดเพลินไปกับเรื่องกามอารมณ์กำลังเกิดความเมาทางกามจึงมีจำนวนน้อยมากพวกท่านทั้งหลายเป็นพระหนุ่มเนน้อยอยู่ในวัยที่ต้องเผชิญหน้ากับกระแสแห่งโลกแห่งกามอารมณ์อย่างรุนแรงจะต้องปฏิบัติธรรมกันอย่างละเอียดอย่างมีสติสัมปชัญญะให้ถึงพร้อมในพรรษานี้หวังว่าพวกเราจะต้องตั้งอกตั้งใจกันปฏิบัติอย่างน้อยถ้าหากมันไม่ก้าวหน้ามันไม่เป็นอะไรให้ถือว่ามีข้าวปลูกมีลูกมีแนวมีเผ่าพันธุ์ลงไปในจิตในใจเวลาตายไปถ้าจะเกิดใหม่ก็ให้มันมีเผ่าพันธุ์แห่งกัลยาณธรรมเฮ็ดหน้าบ่ได้ยังให้มันได้ข้าวปลูกจักกระท่อหนึ่งจักกระสอบหนึ่งว่ามันได้แต่เถียงห่างกับคืนวันนี้คงจะต้องใช้เวลากันเพียงเท่านี้มันมืดมันค่ำแล้วกลางคืนพระท่านจะต้องลงอุโบสถปาติโมกจึงขอความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ ก็คงจะต้องตอกย้ำซ้ำเตือนพูดกันอีกในเรื่องที่ควรจะได้ตอกได้ย้ำคันเป็นสารกระตาสารกระบุงสารตะก้ามันยังไม่เสร็จมันจะเสร็จวันนี้วันที่จะต้องมาม้วนคือเสียงหัวใจเก็บตัวหน่อม้วนกระตาขั้นจนบ่ม้วนเขามันบ่แล้วบ่เป็นพระพุทธเจ้าของเราท่านตอกย้ำมากที่สุด เยเตภิกขเวอนุกัมปยาถะเยจะโสตัพพังมันเยยุงดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดที่เธอจะช่วยเหลือจะอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะพูดกันรู้เรื่องคือมันมีอยู่สองพวกที่จะได้เกี่ยวข้องกันไม่ใช่จะเกี่ยวข้องกันไปหมดคือพวกหนึ่ง ที่เราจะอนุเคราะห์อนุเคราะห์คือจะช่วยเหลือกันพูดกันรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็พยายามที่จะอนุเคราะห์คือบิดามารดาญาติพี่น้องมิตรสหายพยายามที่สุดจนกว่าจะหมดความพยายามหมดทางที่จะช่วยเหลือกันได้อนุกัมปยาถะเยจะโสตพังมันเยยงอยากจะขอน้ำในขวดไม่เปลี่ยนน้ำเหม็นมีแต่ยาพวกคอเลนหรือยาฆ่ายุงชนเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะพูดกันรู้เรื่องพอจะ